Na koka kite koyeba ndenge yokozwaka Na koka kite koyeba ndenge yokolukaka Mibali ya bato Nakutaki lisolo na yo bazali koyebisa lwisa Lwisa yebisanga Nani atongi nga Moto akokondo kose boye nakotongo Luisa yebisanga Pardon, pardon, Luisa mawa Gai nako kiteko yebandenge bakotongo koyo Gai namonidi ezalizu wase ya mobilete na yo Nayo kaki na banda na yo azaliko yebisanga ye ye alobi Mobilete basombeli yo na mobali akapinga Nyonsa maringa na yo kaki yango na yebisi yo Nina nga wo wo wo wo wo Lisa nazwa ba pereke bi maki ngai na zuwa ki ba butaboni ba fungola ki tebo gamari na zuwa kamingi ogogo bisa oye bi gogogogo na zuwa kamingi pe ayebi ikambo nini na ngagogogogogo.